Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Haziran Salı. Yıl 2011, ay 6, gün 158, Hızır 33. 1432 Hicri Recep 5, 1427 Rumi Mayıs 25. Pirinç ekme, ekin biçme zamanı. Yağmurlar. Günün tarihi. 454 yıl önce bugün 7 Haziran 1557'de Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın adına inşa ettiği Süleymaniye Camii törenle ibadete açıldı. 145 yıl önce bugün 7 Haziran 1866'da Anadolu'da kurulan ilk demir yolu İzmir-Aydın hattı hizmete açıldı. 100 yıl önce bugün 7 Haziran 1911'de Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama kanalı gemilerin seyir seferine açıldı. Yemek listesi. Gün 158. Etli çalı fasulyesi, makarna, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Thank you. herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Ömer Madra ve Volkan Artunç ile birliktesiniz. Mahir Ilgaz sınavda. Dün ve bugün de ikimiz birlikte yapmaya çalışıyoruz. Açık Gazete programını Volkan Artunç ile birlikte. Evet, bir günaydın dedik ve arkasından da Meedy Lux Lewis'e de bir günaydın diyelim. Honky Tonk Train Blues adlı parçayla girişimizi yaptık. Meedy Lux Lewis'in ölüm yıl dönümü bugün, 1964'te bugün hayata veda etmişti. Piyanist, besteci ve özellikle de boogie woogie tarzının en önemli icracılarından biri sayılıyor kendisi. Ve biraz önce çaldığımız Honky Tonk Train Blues'da çeşitli kişi, müzisyen ve gruplar tarafından da çeşitli enstrümanlarla icra edilmiş çok bilinen bir parçaydı. Onu da kendisi 1905 tarihinde doğmuştu. 59 yaşında, oldukça genç sayılabilecek bir yaşta da hayata veda etmişti. Günaydın dedik oradan da kendisine. Ve bugünkü haberlere bir bakalım özet olarak. Şimdi Türkiye'deki en önemli haber 12 Eylül darbesinin 31 yıl sonra soruşturulmaya başlamasının haberi olarak verilebilir. Dönemin Genelkurmay Başkanı, Junta lideri, darbenin baş sorumlusu Kenan Evren dün evinde savcıya uzun bir süren soruşturmada ifade verdi. 2,5 saat süren sorgu. 12 soru yöneltilmiş. Bunun üzerinde biraz duracağız. Oldukça önemli bir gelişme bu. Yani şimdiye kadar çok uzun yıllar, 30, yani iki kuşak en az üzerinden silindir gibi geçen bir darbenin soruşturulması yapılıyor. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın ifadesinin de yarın Haydarpaşa'da, GATA'da, Gülen Askeri Tıp Akademisi'nde alınması bekleniyor. Kendisi tedavi görüyor orada. Dönemin Hava Beşi Bir Yerde diye adlandırılan junta elemanlarından bir diğeri de oydu. Bununla bağlantılı olarak, daha doğrusu darbelerle ilgili konuşacak olursak, darbe, balyoz darbe planı soruşturmasında dün bir grup muvazzaf subayın da İstanbul Adliyesi'nde ifade verdiği haberini verelim. Ve iki albayın da ifadelerinin ardından tutuklandığı haberi. Böylece bir emekli albayın Eskişehir'deki evinde ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturmada tutuklanan askerlerin sayısı 15'e yükselmiş oldu. Harp Akademileri Komutanı Bilgin Balanlı da aralarında dahil. Balanlı tutukluluğuna itiraz etmiş durumda. Onun dışındaki haberlere de şöyle bir özet olarak göz atacak olursak, Suriye Devlet Televizyonu 120 polisin öldüğünü iddia ediyor. Hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Cis-e-Şuur kentinde oluyor. Ve Türkiye'den 20 kilometre uzakta büyük katliam korkusu diye vermiş bunu bazı haber ajansları, mesela BBC. Ve İsrail'in Türkiye'den 20 kilometre uzaktaki bu hafta sonunda da 35 kişinin öldüğü haberini verelim. Devam ediyor yani. Öte yandan çok büyük bir olay olarak İsrail, Suriye sınırında da gerginliğin sürmekte olduğu Golan Tepelerinde büyük bir katliam gerçekleşmişti. Silahsız sivillerin üzerinde bayağı ateşli, yani canlı mermiler kullanılmıştı. Onun da devam ettiği haberini verebiliriz size. Salihe'de Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e istifa çağrısında bulunduğu bunca zaman sonra, 33 senedir iktidarını korumaya çalışan bir otokratın Suudi Arabistan'da tedavisi devam ediyor saldırıya uğradıktan sonra. Ve böyle bir gelişme de var. biraz geç olmakla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nden ve uluslararası baskıdan da haber var deniyor. Bu arada dünyanın dört bir tarafında da ağır gelişmeler var. Pakistan'da 18 ölü füze saldırısı, Irak'ta 5 Amerikan askerinin öldüğü haberleri var. Bir bölümde çevreyle ilişkili haberimiz var. Arizona vadisinde, Arizona'da orman, büyük çapta bir orman yangını devam ediyor ve söndürülemiyor. Kontrol altına da alınamıyor. Kuru esen rüzgarlar var ve Arizona valisinin de dehşet verici olduğunu söylediğini belirtelim. Doğal afetlerin geçen yıl 42 milyondan fazla insanı evlerinden ettiği haberini de buna ekleyebiliriz. Öte yandan Çin'de seller devam ediyor. 16 bin kişinin tahliye edildiği haberi var. Ve Japonya'dan da gelen son haberde 3 nükleer reaktörün erimiş olduğu depremden sonra açığa çıkmış durumda. Ve rekor sayıda radyasyon haberine de rastlanıyor. Bunları da çevre felaketleri dizisinde vereceğiz. Radyasyon nükleer santrallerinde had safhaya varmış durumda. Başbakan Erdoğan da çevreci diye ortada dolaşanlar inanın insanoğlunu öne çıkaran bir yaklaşımla değil ideolojilerini öne çıkaran bir anlayışla yaklaşıyorlar demiş. Böyle bir açıklaması var, onun da üzerinde durabiliriz. Büyük Anadolu yürüyüşünden de Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla yurdun dört bir tarafından, Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan ve polisin başkente girmelerine izin vermesine engel olması dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde oturma eylemi yapan çevreci gruplar oradaki eylemlerine son verdiler ve 17. gününde direnişin yeni bir karar alarak Büyük Anadolu yürüyüşünün direnişe dönüşmüş olduğunu açıkladılar. O konuda da açıklama ve yapılan açıklamalardan bahsedebiliriz. Yunanistan'da 80 bin kişinin gösterilerde bulunduğunu da ekleyelim. 80 binin üzerinde insanın bu hafta sonunda şimdiye kadarki en büyük gösteriyi de yapmış oldukları haberini de hafif bir gecikmeyle vermiş olalım. Peru'da da seçimleri sol kanattan adaylığını koyan Ollanta Humala'nın kazanmış olduğunu da belirtelim. Ve şimdi dönelim haberlerimizin bu özetin ardından haberlerimizin nasıl geliştiğine bakalım. Evet, özellikle pek çok gazetede de manşet ya da sürmanşet olarak ortaya çıktı görülüyor ki iki önemli haber var. Bir tanesi Kenan Evren'in dün Ankara'daki evinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'le 1980 12 Eylül darbesiyle ilgili ifade vermesi. 2,5 saat içinde 12 soru sorulan Evren'in ifadesi de 21 sayfa tutmuş durumda. Evren'e sorulan sorular arasında ilk sırada yönetime neden el koydunuz sorusu var. Avukatına göre Evren bunu açık yüreklikle cevaplamış. Evren'in şaşırdığı meseleler de olmuş. Darbeye zemin hazırladınız mı sorusundaysa bunu şaşkınlıkla karşıladığı belirtiliyor. Evren'in avukatının açıklamalarına da yer verebiliyoruz. Bir şimdi ona kulak verelim. Evren kendisine yöneltilen 12 tane soruya da tek tek cevap verdi. O günkü ülkenin şartlarını, anayasal kurumların işlememiş olmasının nedeniyle İç Hizmet Kanunu'nda 35. maddedeki yetkiye dayanarak ülke yönetimine el koyduklarını söyledi. Evet, yalnız Türkiye'nin değil, dünya tarihinin de önemli darbelerinden, askeri diktatörlüklerinden birini kuran bu sorgulamayı ilgiyle izlemeye devam edeceğiz. Ama Türkiye açısından tarihi bir gün olduğu şüphe götürmez. Ve neden darbe yaptınız sorusunu Hüseyin Görüşen, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in ifadesini almak üzere dün sabah saatlerinde Merkez Ordu Evi'ndeki general lojmanlarına gelmiş ve biraz önce sesini duydunuz. Ömer Nihat Özgün'ün de avukatı ifade sırasında hazır bulunduğu bir sorguda 2,5 saat sürmüş. Tek tek yanıt vermiş. Şimdi diyor ki ifade sırasında bir doktor eşlik edip etmediği sorulunca avukatı Ömer Nihat Özgün demiş ki doktor değil ama Sayın Kenan Evren'in yanında sürekli bulunan bir sağlık görevlisi vardı. Çok da fazla sıkıntı yaşamadık. Sağlık açısından bir sıkıntı yaşadığımız söylenemez. Bir ara biraz ara verdik demiş. Çok açık yüreklilikle o günkü ülkenin şartları işte biraz önce duyduk. Anayasal kurumların işlememiş olması nedeniyle diyor. Ve darbeye zemin hazırladınız mı sorusuna da sorularla ilgili sizi tek tek bilgilendirmem ve size cevap vermem mümkün değil demiş avukat Özgün. Ama önümüzdeki dönemde bu sorular kamuoyu ile paylaşılacak cevabını vermiş. Darbeye zemin hazırladınız mı sorusuna da net bir yanıt vermediği öğrenilmiş. Bu tabii oldukça önemli bir gelişme olarak uzun süre anayasa referandumundan önce etraflıca tartışılmış ve daha doğrusu önemli itirazlar da getirilmişti. Böyle bir şeyin erken olduğu yolunda, yani diğer şartlar yerine getirilmeden bunun göstermelik bir şey olduğu söylencesi de verdi ve söylemi, ama görüldüğü gibi oldukça da önemli. Evren'e 12 soru demiş Cumhuriyet Gazetesi de 2,5 saatlik ifadede darbeye mecbur kaldım dediğini söylüyor. Görüşen sorgu boyunca Evren'e Sayın Cumhurbaşkanı şeklinde hitap etmiş. Bir yandan diğer gazetelerde de buna yer veriliyor. Ülke kaostaydı, darbe kaçınılmazdı. 35. maddenin gereğini yaptık demiş. Fakat bu Radikal Gazetesi'nde de bugün sürmanşet diyebileceğim üstten verilen bir haberde darbe doğalsa o zaman da bayrak planı neden vardı şeklinde bir soru sormuşlar. Yani darbe bayrak planından söz etmedi diyor Radikal Gazetesi'nde. Bu da önemli bir noktaya işaret ederek ondan bahsedilmiş oluyor. Şimdi 12 Eylül savcısı mesela şöyle deniyor. 12 Eylül öncesi yurt çapında kanlı eylemler planlayarak askeri darbeye haklı gerekçe oluşturacak kaos ortamını hedefleyen bayrak harekat planı Kenan Evren'in dünkü savcılık ifadesi sırasında gündeme gelmedi diyor. Mesut Hasan Benli'nin haberi bu. Ve Radikal'den. Söz konusu planın orijinal hali olduğu öne sürülen bir dizi belge 10 Nisan tarihinde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapılan aramalarda ele geçirilerek 12 Eylül dava dosyası kapsamına da alınmıştı. Burada oldukça önemli bir gelişme de olmuştu. Bununla birlikte Evren'e darbeye zemin hazırlayan Kahramanmaraş ve 1 Mayıs katliamlarında askerin rolü olup olmadığı sorulmuş. Kenan Evren cevaben bayrak harekat planından bahsetmeden böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmiş. Sorgu sırasında zaman zaman avukatı araya girip zaman aşımını hatırlatarak bu konuda savcılığa dilekçe vereceklerini söylemiş. Evet, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bazı gazetelerde büyük çapta verilmemiş olduğunu, Bir Gün gazetesi AKP'nin koruduğu o maddeye sığındı diyor. Dün ifadesi alınan Kenan Evren 35. maddeye dayanarak darbe yaptığını söyledi. AKP'nin 35. maddeyi kaldırmamak için nasıl direndiğini de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Öztürk hatırlattı diye bir haber var. Hürriyet gazetesinde farklı, diğerlerinden farklı bir şeye rastlıyoruz. 12 Eylül için Evren'e 12 soru başlığı Hürriyet gazetesinde de diğerlerinden farklı değil. Fakat farklı olan pişman değilim yine yaparım. Onu diğer yerlerde bu kadar net bir şekilde görmüyoruz. Hiç pişman değilim, yetkim olsa bugün aynı olaylar olsa yine yaparım demiş ama yetkisi yok, kan durmuyordu. Ülke felç olmuş, iç savaşın eşiğine gelinmişti diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi gereği ülke yönetimine el koymak zorunda kaldık diyor. Sabah gazetesi biliyordum ama sustum şeklinde vermiş. Türkiye geçmişiyle açık ve gizli darbeleriyle yüzleşiyor diye. Milliyet gazetesi Evren'e 12 Eylül için 12 soru ve aynı şeyi de söylemiş. Değilim, o şartlarda yine yetkili olsam yine yapardım yanıtını verdiğini Milliyet'te tekrarlamış ve 35. maddeye sığındığını da belirtiyorlar gazeteler. Çeşitli gazeteler arasında yer vermeyen bu dönüm noktası niteliğindeki habere yer vermeyen oldum diye bakıyorum galiba. Yok, bütün elimizdeki 12-14 gazeteden hepsinde var mı derken, evet varmış hepsi. 12 Eylül darbesinin hesabını sormak için ancak 30 yıl sonra harekete geçen savcılar diyor. Kenan Evren'i adliyeye getiremedi. Savcılar evinde sorguladıkları Kenan Evren'e 12 soru yöneltti şeklinde. Özgür Gündem gazetesi yeterli bulmadığını gösteren bir haber manşet. Manşet değil de haber başlık yapmış yorum habere. Şimdi bu konuda bir de daha önceleri neler yazın. Ha, bir de şey önemli haber olarak eski özel harekatçı Ayhan Çarkı'nın son derece çarpıcı görülen açıklamaları var. Onu da mesela Taraf Gazetesi'nde okumamız mümkün. Çarkın Mecit Baskın, Faik Can'dan Yusuf Ekinci cinayetlerini mahkemede anlattı diyor haberde. Devlet emretti, iki nokta üst üste, öldür. Öldürürken MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun bilgisi var diyorlardı diyor. Kendisini tutuklayan mahkemede cinayetleri öyle anlatmış. Ve şöyle diyor, Mecit Baskın öldürülünce ben bu nasıl görev dedim. Ayhan Akça karışma, daire başkanı biliyor. Daire başkanı İbrahim Şahin oluyor diye kızmış. Yusuf Ekinci'yi vurmaya götürürken Ayhan Akça, Enver Ulu, Ayhan Özkan, İbrahim Şahin, Ziya Bandırmalıoğlu vardı. Al bir siftahın olsun, bacanak, al bir siftahın olsun diye Uzi'yi verdi. Silahtan bahsediyor. Ama ben silahı fırlattım. Şahin'le aramızda sorun çıktı. Ekinci'nin ne amaçla öldürüldüğünü bilmiyorum. Sorduğumda Milli Güvenlik Kurulu ve devletin bilgisi dahilinde oluyor diyorlardı. Korkut Eken danışmanlık yapıyordu demiş. Yani böylece Susurluk ve 12 Eylül'ün de birbirine bağlandı. Yani devlet, derin devlet diye adlandırılan ama çok da doğru bir terim olmayabilir. Esas olarak devletin kendisinin içine kadar uzanan önemli bir gelişme bu da. Şu ana kadar tarihte yani 17 bini aşkın sayıda faili meçhul cinayet, yani kimin yaptığı ortaya çıkarılamayan cinayet olduğu biliniyor. Türkiye bu açıdan da dünyada önde gelen ülkeler sıralamasında yer alabiliyor mu? Ve devletin bilgisi içinde olduğunu anlatan bir ifade de var elimizde. Daha sonra arkadaşlarımızdan Oğuz Yorulmaz vuruldu. Ahmet Sakarya'ya da kanser dediler. Buna inanmıyorum. Sami Gece'nin ölümüne de kanser dediler diyor. Ve birçok şüpheli durum olduğunu da belirtmiş. Şimdi bu olaylarla ilgili olarak Ahmet Altan'ın yazısından, bugünkü baş yazısından Taraf Gazetesi'nde birkaç alıntı yapalım. Hoşnutluk ve hoşnutsuzluk başlığını taşıyan baş yazısında Ahmet Altan diyor ki müthiş gelişmeler oluyor. 12 Eylül darbesinin komutanı Kenan Evren dün savcıya darbe yapmak suçundan ifade verdi. İnsanları idam sehpasına gözünü kırpmadan göndermiş biri Evren. Diyarbakır cezaevinde yapılan korkunç işkencelerin bir numaralı sorumlusu. Bu ülkeye çok acı çektirdi. Şimdi yaşlı olduğu için, tırnak içinde almış yaşlıyı, ona dokunulmaması gerektiğini savunanlar var. Doğrusu bu toprakların geleneklerinden olan yaşlıya hürmet benim de paylaştığım, her zaman haklı bulmasam da anlaşılır bulduğum bir davranış biçimidir ama Evren gibi asmayalım da besleyelim mi diyen birisi için geçerli değildir. Evren insanlık suçu işledi diyor. Darbe yaparak ülkesine ve toplumuna ihanet etti. Kaç yaşına gelirse gelsin hürmeti hak etmeyen bir suçludur benim gözümde demiş. Evren'in darbecilikten sorguya çekildiğini görmek bile o günlerin acılarını hatırlayanlar için çok önemli bir olaydır. Onun dışında bir de Ayhan Çarkı'nın ifadelerine de yer veriyor yazıda Altan ve diyor ki Evren'in ifadesinin alınmasından iki gün önce de eski özel harekatçı polislerden Ayhan Çarkın faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgiler verdi. Polislerin insanları yakalayıp nasıl öldürdüklerini anlattı. Götürüp öldürüyorlarmış. Ve Çarkın niye öldürdüklerini sorduğunda bunun devletin emri olduğunu söylemişler. Ayhan Çarkın'ın ifadeleri ve bundan sonra olacak hukuki gelişmeler diyor Ahmet Altan, büyük bir ihtimalle Susurluk Ergenekon hattında işlenen korkunç suçları, karanlık bağlantıları, devletin mafyalaşmasını ve bütün bunların suçlularını ortaya çıkaracak, devletin içindeki çeteleri apaçık göreceğiz. Askerlerle siyasilerin el birliğiyle ülkeyi ve devleti nasıl çürüttüğünü bütün ayrıntılarıyla öğreneceğiz diyor. Ondan sonra da farklı önemli hangi konuda neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de oy vermeyeceğini anlatan yazısının devamı var. O konuya ayrı yer vermek lazım. Ona girmiyoruz şimdi. Öte yandan ilginç bir şeyde, bir küçük analizde, arşivden yapılmış bir analizde Yıldıray Uğur'un köşesinde bugün gene Taraf Gazetesi'nde. O da küçük bir arşiv taraması yaparak ...12 Eylülcülerin yargılanması konusuna daha önceki gazetelerde köşe yazarlarınca ve yorumcularla televizyonlarda nasıl yer verildiğini hatırlatıyor ve şöyle diyor: soruşturmada dün 31 yıldır beklenen oldu ve Kenan Evren'in kapısı çalındı. Bir savcı içeri girdi ve ona 12 Eylül'ün hesabını sordu. Beşi bir yerdelerden yaşayan Tahsin Şahinkaya da çarşamba günü savcılığa ifade verecek. Unutmadan Diyarbakır cezaevi vahşetine de bir savcı dava açtı. Ne tesadüf ki bunların hepsi diyor 31 yıl sonra 12 Eylül 2010 referandumundan evet çıkıp geçici 15. madde kalktıktan sonra oldu. Hem de onca zaman aşımı var olmaz yorumuna rağmen. Savcılar 31 yıl sonra 12 Eylül darbesi hakkında bir iddianame yazacak ve dava açacak. Mahkeme de kabul ederse. 3 nokta diyor. Halbuki 12 Eylül referandumundan önce şöyle demişlerdi diye küçük bir derleme yapmış, hatırlatma yapıyor. Ve onları arda arda dizmiş. Mesela DİSK ne demiş? Siyasal iktidar 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmayı, ünlem, gündemine almış bulunuyor. Üstelik yoğun bir duygu sömürüsü eşliğinde şiirlerle, ağıtlarla, gözyaşlarıyla birlikte. Burada 12 Eylül'le bir hesaplaşma kesinlikle yok. Ama öyle anlaşılıyor ki içten olmayan ve ince bir hesaplama söz konusu demiş DİSK. Hürriyet'ten Ahmet Hakan şöyle yazmış: anayasa değişikliğine evet dersek 12 Eylül'ü yapanlara yargı yolu açılacakmış. Bunu söyleyenlere sadece şunu demek isterim, demiş Ahmet Hakan. Siz kimi kandırıyorsunuz? 12 Eylül'ü yapanları köşklerinde ağırlayanların işin bu zaman aşımına zerre kadar dikkat kesilmediklerini sanacak kadar enayi miyiz biz? Habertürk'ten Ece Temelkuran, memleket bildiğin enayi yerine konuyor diye yazmış. O zaman 12 Eylül hesaplaşması Mart havalını alan yürüyor. Bir günde Oğuzhan Müftüoğlu şöyle yazmış. AKP'nin bu meseleyi bir demokratikleşme ve 12 Eylül'le darbecilikle hesaplaşma gibi yutturmaya çalışmasının nasıl olup da sol adına savunabildiğindir. Sanırım ileride insanlar böyle bir budalalığın nasıl yapılabildiğini izah etmekte çok zorlanacaklardır. Nuray Mert Hürriyet'te şöyle yazmış. İsteyen bu anayasa değişikliği paketinin 12 Eylül'le bir şekilde hesaplaşma olduğu hayaline kendini kaptırabilir. Sırrı Süreyya Önder şöyle demiş. Ortada 12 Eylül generallerinden sorulacak bir hesap zırvalığı da kalmadığına göre ne yapacaksınız? BDP de şöyle demiş, boykot, referanduma boykot bildirisinden alıntı. AKP'nin 12 Eylül'le hesaplaşacağız söylemi yalanların en büyüğüdür. AKP bu söylemiyle 12 Eylül'ün yarattığı mağduriyetleri sömürmekte, buradan rant devşirmektedir. TKP de şöyle bir açıklama yapmış. 12 Eylül Anayasası'yla, yani Türkiye Komünist Partisi, 12 Eylül Anayasası'yla hesaplaşma olarak pazarlanmaya çalışılması, daha önce de benzer örneklerini gördüğümüz halkı aptal yerine koyan, aldatmaya ve kandırmaya dayalı AKP tarzı politik bir hamledir demiş. Muharrem İnce şöyle yazmış. 12 Eylül'de Kenan Evren'i yargılayacağız diye bu milletten oy istediler ama kabahat başbakanda değil. Kabahat o dönek solcuların. Yapmayın etmeyin dedik, bakın sizi kandırıyorlar dedik. Yok, bu Kenan Evren'i yargılayacaklar, kusura bakmayın, biz evet diyeceğiz dediler. Bir de yetmez ama evet dediler. Millet kandırılmıştır. Bunu da Muharrem İnce böyle söylemiş. Yıldıray Uğur küçük bir değerlendirme yaptıktan sonra, böyle bir derleme yaptıktan sonra, bu kadarı yetmez ama evet sanırım maksat hasıl olmuştur diye bitiriyor. Kimmiş enayi başlıklı yazısını. Açık Gazete. Cow Cow Blues, Meedy Lux Lewis'ten dinlediğimiz ikinci, Lux lakabı tabii lüks anlamına geliyor. Bir çok önemli bir müzisyen, piyanist, boogie woogie tarzının da özellikle büyük ustalık göstermiş. Onun 47 yıl önce öldüğünü hatırlatalım. Ölümünün 47. yıl dönümünde kendisinden dinlediğimiz ikinci parça da buydu. Cow Cow Blues. Evet, devam ediyoruz şimdi ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Bugün Mahir Ilgaz gene yok, dün ve bugün yalnız birlikte sunucu olarak yalnız programı da Volkan Artunç'la birlikte yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım ve şunu da hemen söyleyelim. Türkiye'den bir iki haber daha. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin 16 yıl sonra ilk defa Diyarbakır'da konuşma yapmış olduğunu da hatırlatalım. Ana dil ülkenin anayasasına girse karnınız duyacak mı diye sorduğu mitingini sürprizsiz bitirdi diyor haberlerde. Ne mutlu Türk'üm diyene diye. Ama gene de böyle bir şeyin yapılıyor olması bile oldukça önemli. Oy istemeye değil, dert dinlemeye geldiğini söylemiş Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Kimsenin yabancı ve öteki olmadığını vurgulamış. Bu da bir gelişmedir diye söyleyebiliriz. Bir diğer gelişme sayılabilir mi bilmiyorum. Bedelli askerliği zaten genelkurmayla konuşuyoruz demiş Başbakan Erdoğan. 32. gün programında Mehmet Ali Biran'da, sunucu Mehmet Ali Biran'da açıklamış. Biz bedelli askerliği zaten genelkurmayla konuşuyoruz. Tavırları direnç noktasında değil demiş. Poliste de, askerlikten muafiyetinde de. Polislerin askerlikten muaf tutulması konusunda da direnç olmadı. Bedelli askerlik yine zamanla rahatlıkla çözülebilecektir demiş. Genelkurmayın savunmaya bağlanması zamanlama içinde olacaktır. Şimdi söylüyorum, geleceğim, yapacağım. Çok lider bu tür şeyler söyledi ama hangisi yaptı? Ordu evlerine girme işini de çözüme kavuşturacağız demiş. Böyle ufak, bir fazla detaya girmeden yaptığı bir konuşmadan da bahsedelim ve dış haberlere de dönelim. Ha, bir de Hopa mitinginin, olaylı geçen Hopa mitingiyle ilgili olarak il emniyet müdürünün ardından olaylara müdahale etmemekle suçlanan il ve ilçe jandarma komutanları da görevden alınmış. Başbakan Erdoğan, Artvin il jandarma komutanını bizzat kendi eliyle, benim talimatımla görevden alındı demiş. Kendi eliyle aldığını söylemiş. Öte yandan da mitingin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 4'ü daha tutuklanmış. Böylece olaylar nedeniyle cezaevine gönderilenlerin sayısı 12'ye çıkmış oldu. Cumhuriyet Gazetesi de bugün Hopa'da gece baskınlarıyla gözaltına alınanlar darbe döneminde olduğu gibi Erzurum'a sevk ediliyor demiş. 12 Eylül görüntüleri diye bir gönderme yapmış. Tam da 12 Eylül'ün hesabının sorulması yönünde 12 soru sorulması, 12 Eylül'ün baş sorumlusu Evren'e olduğu dönemle ilgili bir şey. Popalı yurttaşlar arasında 12 Eylül darbesine benzetiliyor demiş Ömer Şan'ın haberinde. Yorum dinleyiciye ait bu benzetmedeki. Şimdi Suriye Devlet Televizyonu'ysa 120 polisin öldüğünü iddia ediyor. Bu da sınırda. Suriye Devlet Televizyonu, hükümet karşıtı gösterilerin günlerdir devam ettiği Cisr-ı-Şuur kentinde 120 polis öldü diyor. Olay bir katliamdır diyor ve saldırıdan silahlı çeteler sorumludur. Pusu kuruldu deniyor. Tabii bunun, bu haberin böyle son derece uç noktalarda iddialara yer veren haberde doğrulama yapmak hemen hemen imkansız görünüyor. Çünkü yabancı gazetelerin herhangi bir şekilde içeri girmesine izin verilmiyor. Suriye'ye yerli, yani Suriye'deki gazetelerin de zaten yayın yapmasına izin verilmediği için böylece çok zor haber ulaşılıyor oradan. Kentteki eylemciler hükümetin şiddet ve baskıyı artırmak için ölü sayısını abarttığını belirtiyorlar. Ve Suriye İçişleri Bakanı ağır bir tehdit savurmuş ve yasalara uygun olarak saldırıya en sert şekilde yanıt vermeye kararlı olduklarını söylemişler. Cisreşşur kentini daha önceleri pek duymuyorduk. Hatay sınırına çok yakın. Türkiye'nin Beşar el-Esad yönetimine karşı gösterilerin son odaklaştığı, yoğunlaştığı son kent oluyor. Güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü kaybetmiş olduğuna dair de bir hükümet sözcüsünden doğrulama gelmiş durumda. Voice of America haberi. Şam hükümeti tabii beklenebileceği gibi dış mihraklarca tahrik edilmiş silahlı terör gruplarından bahsediyor. En az 1100 kişinin ölmüş olduğunu Mart ayından bu yana 10 binden fazla insanın da tutuklanmış olduğu haberi var. Bu arada insan hakları örgütlerinden gelen bilgiler Türkiye'den 20 kilometre uzakta büyük bir katliam korkusu diyor şeyde. BBC Türkçe'de bu şekilde vermiş haberleri. Öte yandan bir acayip son derece tuhaf diyebileceğimiz bir durumda İsrail Suriye sınırından geliyor ama ondan önce bir de şey de hemen ilave edelim. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi yönetmek için meşruiyetini kaybettiğini açıklamış. Bu da yeni bir gelişme. Brookings Institute'da, Brookings Enstitüsü'nde konuşmuş Alain Juppé. Bir Associated Press haberi bu. Ve Suriye'nin kınandığı karar tasarısı Rusya'nın muhalefetine rağmen kabul edilsin diye bir strateji anlatmış. Böyle bir oylama yapılacağı anlaşılıyor Suriye'de de. Şimdi ilginç haberlerden biri de İsrail-Suriye sınırında gerginliğin sürmekte olduğu ve İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde 1967'den beri işgal altında burası ve Fred Pearson da söylemiş olduğu gibi orada çok önemli bir su kaynaklarının korunması mücadelesi var. O yüzden de zaten İsrail'in bu işgali kaldırmasını beklemenin hayal olduğunu yazan, bu konuda yazan yazarlar ve analizciler vardı. Şimdi Golan Tepelerinde askerlerle sınırın Suriye tarafında gösteri yapan Filistinler arasında gerginliğin devam ettiği haberi var Voice of America'dan. Dün dikenli telleri geçmeye çalışan Filistinler ve Filistin yanlısı göstericilerin üzerine ateş açtığını hatırlatıyoruz. Yani 1967 yenilgisinin yıl dönümü dolayısıyla sınırda toplanmış olduğunu belirtiyoruz. Savaşın sonunda da Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü ve Gazze'yi işgal etmişti. Hali hazırda da bütün Birleşmiş Milletler'den çıkan karara ve bu kararın defalarca tekrarlanmasına rağmen yıllardır bu işgali kaldırmıyor. Suriye gazeteleri de en az 20 göstericinin, hatta 23 galiba son sayı olarak elimizde var, kişinin öldürüldüğü ve 300 civarında insanın yaralandığı haberleri de var. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Tabii ilginç şeylerden biri İsrail yetkililer, İsrail ordusu haberleri yalanlıyor. O 10 kişinin mayın patlaması sonucu öldüğünü iddia ediyor. Dün size biraz İsrail'de hükümet sözcüsünün konuşmalarından bir kısmını aktarmıştım. Fakat göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermiler kullanıldığı da görülebiliyor. Şimdi şöyle bir durumdan inanılmaz videolar var aslında. Golan tepelerinden tamamen sıradan silahsız insanların kendileri gibi sıradan silahsız insanların yaralı ya da ölmüş bedenlerini toplamak için gittiklerini ve onların üzerine de İsrail askerlerinin ateş açtığını gösteren videolar var. Bunları yani Netanyahu, Başbakan Netanyahu ekstremist, bu aşırı uçlar ve sızanlar diyor. Fakat videolara bakıldığı zaman bu Netanyahu'nun ve İsrail hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaların kesinlikle doğru olmadığını insan rahatlıkla görebiliyor. Ali Abu Nima da Electronic Intifada adlı internet sitesinde aynı şeyi söylüyor zaten. Bir video yayınlıyor, o da orada 5 Haziran'da İsrail'in Golan tepelerini işgal ettiği tepelerden çekilmiş bir şeyi, binlerce insanın Suriye kontrolündeki taraftan güçlendirilmiş İsrail kontrolündeki hatta gittiğini gösteriyor ve dikkatle izlerseniz diyor, Suriyelilerin Mecdal kenti sakinlerinin, Suriye sakinlerinin perspektifinden çekilmiş görüntülerde Mecdal Şams kentinden, pardon, tam adı öyleymiş, Mecdal değil Mecdal Şams. Yani 1967'den beri İsrail işgali altında yaşayan yerlerden çekilmiş diyor. Ve bazı Golan sakinleri İsrail güçlerine sınırda taş atıyorlar. Ama İsrailli askerleri arkalarını bu Golan sakinlerine dönmüş vaziyetteler taş atmalarına rağmen. Çünkü İsrailliler o sırada göz yaşartıcı gaz bombalarını ve muhtemelen canlı mermileri Suriye tarafındaki yürüyenlere ateş ediyorlar. Yani İsrail'in ve onu savunanların anlattığı gibi, İsrail'in kendini savunduğunu kabul etsek, infiltrator diyorlar işte bu sızan kişilere karşı. Bu videoyu seyrettikten sonra bunu kabul etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü İsraillerin işte göstericilerin, yürüyücülerin yaralı insanları tahliye etmeye çalışırken üzerlerine ateş açılıp vurulduğunu gösteriyorlar. Fakat asıl bu videonun gösterdiği şey, sıradan insanların şiddet yoluyla, kuvvet yoluyla ve illegal bir şekilde topraklarının bölünmesine karşı çıktıklarını gösteriyorlar. İnsanlar her iki tarafında da sınırın diyorlar. Yani burada aslında onları ayıran tek bir şey var, o da İsrail sınır hattı. Yani İsrailliler sızanlar, araya sızanlar aslında. Son derece ilginç bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söylememiz mümkün. Bu arada da muhteşem bir haber var. İsrail Suriye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyormuş. Bugünün haberi olmaya aday aslında. Sonlara doğru sakladım bunu da ben de. İşgal altındaki Golan tepelerine girmeye çalışan 23 göstericinin öldürüldüğü olaylardan NTV MSNBC haberine göre Suriye'yi sorumlu tutmuş İsrail. Egemenliği ihlal edildi. Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunmaya hazırlanıyormuş. Yanıtın ölçülü ve uygun, orantılı ve uygun olduğunu da söylendi. Savaş suçu işlendi demiş. Bir Balat Partisi Başkanı, İsrail Parlamentosu'nun Arap Milletvekillerinden Cemal Zahalka, İsrail askerlerinin sınırdaki protestoculara ateş açmasını savaş suçu olarak nitelendirmiş. Öldürmek amacıyla ateş açtıklarını, böylece insanları gelecekteki protesto gösterilerinden de caydırmayı amaçladıklarını ifade etmiş. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduğunu ama İsrail'i hiçbir şekilde kınamadığını da ortaya koyan bir açıklama yapmış durumda. İsrail'in Suriye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmesi için akla gelen iki atasözü var. Mahir olsaydı ona sorardım, bari Volkan'a sorayım. Hangisi? Evet, haklısın, bence de öyle. Hem suçlu hem güçlü atasözünün bu duruma daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci sıradaki aday da yabana atılmaz Volkan. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış derler. Türkiye'de, Türkçe'de bu konuda iyi atasözleri bulunduğunu belirtmekle yetinelim. Ve yolumuza devam edelim. Birkaç da şeyden bahsedebiliriz. Çevreyle ilgili çok sayıda haber var ama onları zaten diğer günlerde şey yapacağız. Arizona Vadisi'nde müthiş bir yangın var. 780 kilometre karelik bir alana yayılmış durumda. Ve 2300 Arizona eyaletinde pazartesiden beri devam etmekte olan bir yangından bahsediyoruz. 2300 itfaiyeci de katılmış ve fakat söndürülemiyor ve kontrol edilemiyor. Bu şimdiye kadar o bölge tarihinin gördüğü en büyük yangınlardan biri olarak nitelendiriliyor. Çam ormanları New Mexico ve Colorado eyaletlerinden de dumanlar görünebiliyormuş komşu eyaletlerden. Büyük tahliyeler var. Aynı zamanda Çin'de seller devam ediyor. Hem büyük muazzam bir kuraklık var hem de seller devam ediyor. 16 bin kişi şiddetli yağmurlar Hunan eyaletinde 16 bin kişinin tahliyesine yol açmış. Tahliye edilmesini zorunlu kılmış. Kuraklığın ardından gelen yağışların selleri tetikleyeceği uyarısında bulunmuş ki bu da tamamen daha önceki bütün bilimsel yorumlara, bilimsel analizlere ve onların naçizane bizim tarafımızdan aktarılmasına uygun şekilde cereyan ediyor. Bir diğer haberde Japonya'da Fukushima Daiichi nükleer tesislerinde tam birer erime olduğunu, 3 reaktörde de hem depremden sonra hem de tsunami'den sonra Mart'ta, 11 Mart mıydı? Tam hatırlamıyorum. Evet, 11 Mart'tı. Nükleer acil durum merkezinden bildirilmiş. Bunu şimdi 11 Mart'tan sonra Nisan, Mayıs ve Haziran 3 ay sonra açıklıyorlar ki tam bir erime olmuş. O sırada Hayrettin Kılıç'la, Profesör Hayrettin Kılıç'la konuştuğumuzda zaten bunun böyle olmasının çok büyük ihtimal olduğunu kendisi bize söylemişti bir nükleer fizikçi olarak. Ama şimdi açıklanıyor ancak. Ama planları da değiştirmiyormuş. Olduysa oldu diyorlar anlaşılan Fukushima Daiichi tesisini stabilize etme çalışmaları devam edecekmiş. Reaktörler 1, 2 ve 3 numaralı reaktörler tam erimeye uğramışlar. TEPCO şirketi de ayrıca 2 ve 3. reaktörlerde muhtemel erime olduğunu, ilk haftasında erime olduğunu geçen hafta söylemişti. Geçen ay pardon söylemişti. Şimdi tam bir uygulama görüyoruz. Büyük Anadolu yürüyüşünü de takip etmeye çalıştık uzun süre. Onu da hemen size söylemeye çalışacağım. Yalnız şeyden önce Japonya'daki durumla ilgili bir robotla ilgili bir haberi de söyleyeyim. Bu da Democracy Now!'dan vereceğim bir haber. Fukushima Daiichi nükleer tesisine gönderilen bir gelişmiş robot 11 Mart'taki büyük önce deprem sonra tsunami'den yıkılmış olan hasar görmüş olan yerlerde radyasyonun rekor seviyelere ulaşmış olduğunu şimdi açıklamışlar. Bu robot şimdi gönderilebiliyor anlaşılan. Yani bir numaralı reaktörde saatte 4000 milisievert diye bir doza ulaşmış ki bu aşağı yukarı bir insanın 40.000 göğüs röntgeni çekilmesine, göğüs filmi çekilmesine eşitmiş. Saatte böyle bir şey oluyor. Ve işçileri göndermeyeceğini TEPCO'da işleten şirket söylemiş. Çünkü çok yüksek radyoaktivite var deniyor. Büyük Anadolu yürüyüşüne geçecek olursak Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla önce 7 sonra 10 noktadan yola çıkan ve Ankara'da göl başında polisin engellemesi dolayısıyla Ankara'ya giremeyen, başkente giremeyen Gölbaşı ilçesinde oturma eylemi yapan çevreci gruplar eylemlerine son verdiler. 17. gününde aralarında bir toplantı yapıp karar alarak kurdukları çadırları toplamış ve kamyonlara yüklemişler. Daha sonra grup adına yapılan bir basın açıklaması var. Yürüyüş Gölbaşı'nda polisler tarafından durduruldu deniyor ve şunu diyorlar: Ankara'ya birkaç adım kala durdurulan Büyük Anadolu Yürüyüşü direnişe dönüşmüştür. Bu direnişi bugün itibariyle tüm yurda yayma kararı verdik. Var olan yargı sistemi içinde ne zaman sonuçlanacağını bilmediğimiz mahkeme kararını beklemek, sistemin çarklarının arasına sıkışmak ve işlevsizleşmek yerine direnişi tüm Anadolu'ya yaymaya karar verdik. Bugün itibariyle hareket etme kararı da aldık. Yaşam için direniş inisiyatifini tüm yurda yayacağız. Yaşam hakkımızı korumak için mücadele edenler neredeyse, yaşam için direniş inisiyatifi orada olacaktır demiş. Bu noktada bitirelim. Saat tam 9 oldu. Bundan sonra Ahmet İnsel'le konuşacağız. Hemen arkasından da biri Paris'te, iki konuğumuz olacak. Paris'ten telefonla Uğur Hüküm'e. Burada da Mustafa Baykay'la, Uğur Hüküm'e bağlanacağız. Burada da Mustafa Baykay'la konuşup yeni çıkmış, Türkçe'de yeni yayınlanmış ama dünyada da birkaç ay önce yayınlanmasıyla ortalığı birbirine katmış olan bir kitabın, Esel'in, Stefan Esel'in Öfkelenin kitabı üzerinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Açık Gazete Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet, bugün Mahir yok. Yalnız yapıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, dün konuştuğumuz gibi bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vesayeti, askeri vesayet meselesini bir gerekçe olarak kullanıyor mu sorusu. Yani önemli bir soru. Yani senin bugün Radikal'deki yazında da şöyle bir baktım, hızla okudum. Yani önemli bir paradoksal bir durumun ortasındayız. Bir yandan son derece ilginç, hiç görülmemiş gelişmeler oluyor. İşte Kenan Evren'in yargılanması, Ayhan Çarkı'nın tutuklanıp işte itirafçı olması vesaire. Ve Diyarbakır cezaevinin de mesela soruşturma konusu olması gibi önemli gelişmeler. Bir yandan da ama işte tek ve yani bayağı ciddi bir tek kişi yönetimine doğru gidip işte referandum, 367 vekil çıkarsalar bile yeni anayasayı herkese birlikte yapacaklarını söylüyor ama referandum olmaz diyor mesela. Evet. 367'ye ulaşırsa diyor. Evet. Bunu birazcık deşebilir miyiz? Evet, bu ay Haziran ayında yayınlanan Birikim Dergisi'nde Menderes Çınar'ın yazısı çok anlamlıydı, önemliydi, önemli. Bir uzun perspektiften ele alıyor. Yani Türkiye'deki vesayet rejimi dediğimiz askeri ve bürokratik vesayeti, sırf asker vesayeti değildi biliyorsunuz. Aynı zamanda devlet bürokrasisinin yargı, evet, olarak, hatta yargıyı biz hep sadece yargıyı düşünürüz ama devlet bürokrasisinin içinde sivil, başka MGK dahil olmak üzere, MGK'nın sivil unsurları dahil olmak üzere, üniversiteler YÖK içinde bu sivil bürokrasinin seçilenler üzerindeki üstünlüğü kritik konularda, her konuda değil ama kritik konularda devletin kendisi açısından güvenliğini ilgilendirdiğini düşündüğü konularda seçilenlerin yetkisiz kılınması demek vesayet rejimi. Yoksa her konuda bu devlet elitlerinin her konuya dahil olmaları demek değil elbette. Her konuya karışmaları değil. İktisadi konulara çok karışmamayı tercih ediyorlardı üstelik. Çünkü aynı zamanda kendi menfaatlerine, iktisadi konulara, evet, karışmamaları. Bu vesayet rejimiyle mücadele aslında merkez sağ geleneğin eski bir mücadelesi ve bu mücadelenin zirve noktalarında kaybeden büyük ölçüde merkez sağ güçler oldular 1990'lara kadar. Darbeler, sürekli onlara yönelik yapıldı. 1980 darbesi, 1971 müdahalesi, 1960 darbesi, her ne kadar 1971 müdahalesi merkez sağ iktidara karşı yapılmış olsa da sonra merkez sağ iktidar bunu hızla anlaşarak darbecilerle bir komünistlere karşı tenkil yok etme operasyonuna dönüştürebildi. Ama iktidarda da Demirel vardı sonuçta, muhtırayı yiyen Demirel'di. Bu merkez sağ vesayet rejimine karşı mücadele, vesayete karşı mücadele, vesayete karşı duruş tabii aynı zamanda onunla bir işbirliğine gitmeyi de geçmişte gündemine getirebiliyordu. Şöyle, vesayet rejiminin asli sahiplerine, en önde gelenleriyle biz bir iktidar anlaşması yaparız ve onları ehlileştiririz. Esas belki de bu merkez sağın vesayet rejimine karşı, vesayetçi güçlere karşı toplumdan destek isterken yürüttüğü mevzu, merkeze iyice gelerek bir idare politikası yürütmekti. Bunun en güzel örneğini Demirel vermiştir. Sürekli bir idare politikası, durumu idare etme politikası. İşte bunun 1990'lara kadar nasıl zamanın gereklerine göre değişerek, işte 28 Şubat'ta da tam bunun zirve noktasına çıktığını görebiliyoruz. Durumu idare etmek, yani askerlerin müdahale etmesini engellemek için onların önünü açmak aynı zamanda. Böylece 28 Şubat'ta biliyorsunuz Demirel'in söylediği söz böyle bir şey. Yani ben orada Cumhurbaşkanı olarak onların önünü açmasaydım, onların gazını almasaydım darbe yapacaklardı. Bu, ben olmazsam darbe yaparlar fikri. Bu merkez sağda siyasetsizliğin aynı zamanda idare, sürekli durumu idare etme politikasının birikmiş bir tortularıyla kalmış bir hali. AKP döneminde büyük bir değişikliğe uğradı. Yani şimdi bugün artık o merkez sağı yeniden eski haliyle oluşturmaya çalışmak ne kadar nafile bir çaba görüyoruz. İşte DP örneğinde görüyoruz, ANAP-DP birleşmelerinde gördük. Yok, böyle bir şans artık kalmadı. Yeni bir merkez sağ AKP'den hareketle oluşacak elbette. Oluşuyor da. Fakat bu artık eski gelenek, o bildiğimiz gelenek içinde değil. Vesayet rejiminin sona erdirilmesi nin iktidarını yaşıyor AKP ve bunu gerçekleştirdi. Evet, yani bir daha ne, yani bir daha Demirel'i lider olarak göremeyecek miyiz? Ya Demirel vari bir siyasetçi lider olarak göremeyeceğiz. Erdoğan'la Demirel'in benzerlikleri kadar farklılıkları da çok önemli elbette. Evet. Aynı damardan beslenmiş olmalarına rağmen Demirel ile Erdoğan arasında çok büyük, yani o dönem farkını belki bir Demirel-Erdoğan benzeşmesi ve ayrışması, arada da Özal'ın geçiş dönemini temsil ettiği üç figür aslında bunlar. Fakat bu Demirel-Erdoğan bazı açılardan, yani komünizme karşı, sola karşı o içsel tepki, nefret gündeme geldiğinde belki benzeşiyorlar. Fakat bu bütün dünya sağ partilerinin sağ liderleriyle benzeşmeye benziyor. Ama ayrışma noktaları da son derece önemli. Durumu idare etme noktasında değil Erdoğan. Çünkü niye değil? Çünkü Menderes Çınar bunu çok doğru vurgulamış makalesinde. Çünkü AKP reaksiyon partisi. Reaksiyoneri şey anlamında söylemiyor. Gerici yani. Anlamında değil. Tepki anlamında. Kendisini yok etmeye yönelik vesayet güçlerinin girişimlerine tepki duydukça demokrat oluyor. Demokratlığı tepkiciliğinden kaynaklanan biri. Yani kendisine yönelik bir varoluş mücadelesinin aracı demokratlığı. Üzerine darbelerle gelinme çalışılıyor, onları tasfiye ediyor. Onları tasfiye ettikten sonra haklarında dava açıyor. Etkisiz hale getirdikten sonra davalara yeşil ışık açılıyor. 367 kararı çıkıyor. Buna karşı Cumhurbaşkanı'nın referandumla seçilmesini getiriyor. Ondan önce hiç konuşulmayan bir konuydu bu. Sürekli kendisine yönelik yok etme, AKP'yi kapatma davası açılıyor. %47 oy aldıktan sonra AKP'yi kapatma davası açılıyor. Burada hemen Ergenekon davalarına daha fazla hız vermeye başlıyor. Bu kendisine yönelik bir savunma refleksi çerçevesinde tepkici bir demokratlığı var. Ama bu tepkici demokratlık yapıcı bir demokratlığa dönüşemiyor. Burada da AKP'nin yapısal sınırını görüyoruz. Menderes Çınar'ın makalesi o bakımdan benim dikkatimi hakikaten çekti. Yani bu vesayet karşıtı politikaların ötesi var mıdır? Vesayet karşıtı politikaların ötesi bir gerçek, güçlü, yaygın bir demokrasi oluşturmaya dönüşebilir mi? Yoksa vesayet karşıtı politikalar, vesayet karşıtı söylem, duruş, vesayet rejimi bittiğinde, vesayetçi güçler tasfiye edildi demeyelim, etkisiz kılındığında böyle bir ötesi yoksa bu politikanın, o zaman bu anti-vesayetçi söylem, politika biraz boşlukta dönmeye başlar. O boşlukta dönmeye başladığı zaman da boşluğu dolduracak şeyler bulmak lazım. İşte boşluğu dolduracak şeyler de bence bu dönemde ortaya çıktı, bu seçimlerde ortaya çıktı. Erdoğan artık vesayet rejimine yönelik bir kendilerini savunma refleksiyle ve toplumuz bu yönde harekete geçirme refleksini zayıfladığını görünce daha klasik merkez sağ söylemlere geçtiler. İşte muhaliflerini diktatör olmakla suçlamak, bütün kendisine karşı olanları aynı sepete koymak, bu çok büyük bir hata. Bir arkadaşım söylüyordu. Amerika'da demokratlar Bush'a biz şeyiz, Bush'a, George Bush'a müteşekkiriz. Çünkü Bush olduğu için Bush'a karşı, Bush kendisine karşı herkesi birleştirdi. Ama Bush birleştirdi. Dikkat ederseniz Erdoğan'da da böyle bir eğilim var. Kendisine karşı herkesi birleştiren bir tavır alıyor. Aslında bu çok güçlü olunduğunun mu göstergesi, yoksa çok fazla benim dışımda bu toplumda gelecek yoktur inancının bir ifadesi mi? Belki ikisi birden. Evet, yani çok zor buna karar verebilmek, evet. Doğrusunu istersen, evet. Ama kendisi açısından da sanki bir güç gösterisiymiş gibi oluyor, ama BDP, CHP, MHP ve adını saymadığı başka kişiler, büyük ihtimalle onun için artık ondan sonra ateistler falan, komünistler falan diye de katacaktır tahmin ediyorum. Alevileri ima etmiyor, açıkça söylemiyor, ama Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu sürekli ima ederek yaptığı politikada sonuçta bir Alevileri karşı cephede gösterme politikası. Kılıçdaroğlu ile Aleviliği birleştirerek bir karşı cephede gösterme politikası. Evet, bu çok önemli. Şimdi son, yani eskinin komünistlerinin yerini de şimdi çevreci diye bir tırnak içinde genel kategorinin çıktığı da söylenebilir. Son konuşması yani Mehmet Ali Birand'la, evet. İbretlik yani. Şimdi o çevreci çevreciler niçin komünistlerin yerini alıyorlar? Tam da bu nedenden dolayı. Çünkü o anti-vesayetçi söylemin, duruşun, politikanın boşluğa düşmesi, bir orgeneralin, muvazzaf orgeneralin tutuklandığı bir ülkede yaşıyoruz. Artık vesayet rejimi tehlikesi vardır, darbe olacaktır gibi bir söylemin geçerliliği, inandırıcılığı kalmadığı bir yer. Bu kişilerin darbeci olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu kişilerin darbe yapmak isteyecekleri, gelecekte de yapmak isteyenlerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bu artık bir nostaljik girişimler ötesinde fazla etkili olmayacak veya çılgınca sonuç alması mümkün olmayan çılgınca girişimler ötesinde bir etkisi olmayacak hale geldiğini gösteriyor. Bir şu anda Harp Akademileri komutanı tutuklu. Evet. Ve Türkiye'de yer yerinden oynamadı. Gazetelerin artık trafik kazaları haberleri seviyesine düşmüş durumda. Dün gene iki tane muvazzaf asker tutuklandı. Evet. Beşinci sayfada okudum gazetelerin birinci sayfasında, haber değillerdi bile. Bu iyi bir şey mi, bu tutuklamaların banalize olması? İyi bir şey değil elbette, fakat buna karşı şu gösterge var. Artık bir generalin, albayın, muvazzaf ve emekli generalin suçlu olarak tutuklanabilmesi diğer yurttaşlarınkinden farklı değil diyebiliriz. Evet. Haklı ve haksız nedenlerle. Nasıl evet. Diğer yurttaşlarınki haklı ve haksız nedenlerle olabiliyorsa, bu kişilerinki de haklı ve haksız nedenlerle ama artık banalize olmuş durumda. Zaten ikinci göstergede Kılıçdaroğlu'nun söylediğiydi. Kılıçdaroğlu son generallerin tutuklanmaları, Balyoz'un son dalgasındaki tutuklanmalarla ilgili Genelkurmay Başkanı'nın tavır almamasını eleştirenlere söylediği söz çok çok önemliydi. Genelkurmay Başkanlığı'nın veya tam ifadesini tam hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi, mealen söylüyorum. Bu konularda Genelkurmay Başkanı'nın veya TSK'nın konuşmaması konuşmasından daha hayırlıdır dedi. Evet. Kılıçdaroğlu değil mi? Evet, Kılıçdaroğlu. Evet. Kimin için dedi hayırlıdır? Kimin için hayırlıdır bu? AKP için mi hayırlıdır? Hayır. CHP için hayırlıdır. Muhalefet için hayırlı. Dolayısıyla artık ordunun konuşmasının, muhalefet konuşmamasının muhalefet için hayırlı olduğu bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bu aynı zamanda AKP'nin ordunun konuşması, ordunun müdahaleci olması, vesayet gücü olarak pazularını, gücünü göstermesinin AKP'ye yaradığının nihayet bilincine varıldığının göstergesidir. Bu da çok çok önemli. Bu aynı zamanda AKP'nin bir enerji kalanını da kurutan bir şey aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde bu seçimlerde biraz evvel söylediğim gibi AKP'nin Erdoğan'ın çevrecilerle ilgili söylediği şey, seçim kampanyasında en fazla gündeme getirdiği konulara karşı çıkan fikir, duruş çevreciler olduğu için bu sefer çevrecileri eski dönemin komünistlerine benzeter bir tamamen öyle bir mantalite. Çünkü artık AKP öbür o vesayet rejiminin kaldırılması mücahidi olma işlevini yitirdikçe, bunu başardığı için yitirdikçe, bunu da takdir etmek gerekir, bunu başardığı için yitirdikçe AKP'nin diğer alanlarda demokratikleşme konusunda bir programının, güçlü bir programının, minimalist bir demokrasi ötesinde bir programın olmadığı gözüküyor ve AKP işte inşaat işleriyle esas Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanı'na benziyor demiştim geçen hafta yanılmıyorsam. Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarıyla, inşaatlarıyla, imar hamleleriyle kendini tanımlamaya başlıyor. Ama evet. Bu icraatlar, imar hamlelerin karşısında da çevreciler duruyorlar. Belki bu şeye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı benzetmesine bir de şeyi de ekleyebiliriz, ilave edebiliriz. Yani büyük bir inşaat firmasının CEO'su gibi de davrandığı söylenebilir. Zaten belediye başkanları genellikle çok yakındır birbirleriyle zihniyet olarak. Hele AKP türü belediyecilikte belediye başkanları şehvetle konuşurlar tünellerden, yollardan ve o konuları da iyi bilirler. Bir üstünlükleri de vardır bu konuda, doğrusunu söylemek gerekirse. AKP belediyelerinin bu konulara yatkınlıkları çok çok açık. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki dönemde artık taşların başka türlü yerine oturduğu bir Türkiye olma ihtimali yüksek. Yani AKP'nin artık vesayet rejimiyle, vesayet güçleriyle mücadeleden aldığı meşruiyetini, gücünü, toplumdaki desteğini önümüzdeki dönemde inşaat, imar, büyüme ve her tarafı bir Türkiye'yi baştan aşağı inşaat sahasına çevirme hamlesiyle alıp alamayacağını göreceğiz. Bu başka bir mücadele gerektirecek muhalefet açısından. Çevre bilincini daha ön plana çıkartan AKP'nin toplumsal varlığı hedefleyen daha doğrusu doğalı içinde yaşamı ve insan yaşamının kalitesini hedefleyen, tehdit altına alan girişimlerine karşı mücadele verilecek. AKP'nin büyüme politikalarının toplumsal dengelere dengelerde yarattığı tahribat, eşitsizlikler konusunda mücadele verecek. Bu hayırlı bir şey. Bu normalleşme aynı zamanda. Evet, bence de öyle. Buna belki ufacık bir şey de ilave edebilirim. Bu işte büyükşehir belediye başkanlığı benzetmesinden gidersek ya da taahhüt inşaat işleri CEO'luğundan objektif sınırlarla da çok yakında karşılaşması ihtimali var. Yani bence gerçek gerçek dünyanın değerlendirmesini hiç yapamıyorlar, verilerini. Orada ciddi bir gerçeklikle çatışma, toslama olması durumu var. Yani 3 noktayı geçenlerde çok önemli bir yazı var Michael Clare'in. Bu enerji konularında yazıyor, kitapları da var. Yani gerek bu Arap Baharı'ndan başlayan Orta Doğu'daki enerji şokuyla çok ciddi petrol fiyatlarının yükselmesiyle başlayan olaydan bahsediyor. İkincisi nükleerin baş aşağı gitmesi Fukushima dolayısıyla ve bunun çok farklı başta Almanya üzere İsviçre filan gitmesi. Üçüncüsü de kuraklığın mesela Çin'de muazzam bir kuraklığın bu hidroelektrik santralleri ve diğer santralleri işlemez hale getirdiğini gösteren veriler var. Şimdi bunların tamamı Türkiye için de geçerli olacak yakın gelecekte şeyler ve hiç hesaba katılmamış bir bunları hiç hesaba katmayan bir sınırsız büyüme şey hesabı var. Ömer, senin evvelden de komünist olduğunu biliyordum ama bu kadar komünist olduğunu bilmiyordum. Evet, maalesef durum. Bu özgürlük konusuna gelirsek dediğimiz şeyi sözü bağlamak için bugün Hasan Cemal'in de yaptığı tespitler çok benziyor. Yani özgürlüğün sınırları vardır, özgürlüğün de bir sınırı vardır diye konuşmaya başlarsa diyor bir iktidar sahibi, ben huylanırım diyor. Evet. Hasan Cemal, iktidarda olup da bunu söylemekle muhalefette olup söylemenin arasındaki farkın farkında değil veya farkında olmuyor, olmak istemiyor diyebiliriz Tayyip Erdoğan için. Bunu sık sık yapıyor. Bir iktidar sahibi bunu söylediğinde özgürlükleri kaldırma yetkisine, sınırlama yetkisine sahip kişi konuşuyor demek. Evet, bu çok önemli. Sen ben söylesek güler geçilir. Ama Erdoğan söylediği zaman, bir İçişleri Bakanı söylediği zaman veya bir Yargıtay Başkanı söylediği zaman özgürlükleri sınırlama konusunda yetki, imkan sahibi kişiler söyledikleri zaman durup düşünürüz. Bu bir tehdit oluşturur. Evet, bence de bu son derece önemli bir nokta, altını çizdiğin. İktidar olmanın getirdiği bir yüktür bu aynı zamanda. Evet, bu insanların çünkü ellerinde bütün devlet mekanizmaları da var. Büyük bir gücün üstüne yaslanarak konuştuğunu da asla unutmamak gerekiyor. Tabii, çok önemli tabii, bir tabii, mesele o. Tabii. İki küçük, 3-4 dakikamız var galiba. Hı-hı. İki küçük konuyu siz belki belirttiniz mi? Duyamadım bu sabah ama. Bu Peru'daki seçimlerle ilgili. Sadece ismi, yani bir cümleyle geçtik, evet. Evet, Peru'da Ollanta Humala seçildi. Az bir farkla seçildi. %51'den az, %51'e yakın. Yani %50.7 galiba kesinleşmemiş şey sonuçları. Pardon, 50.9. O değişebilir biraz daha. Karşısındaki aday yüzünden seçildi demek daha doğru. Çünkü karşısındaki aday Peru'da iktidarda olmuş, 90'ların başında cumhurbaşkanı olmuş Fujimori'nin kızı. Kızı, evet. Fujimori'yi de hatırlatalım. Bu aydınlık yola karşı mücadelede çok kanlı, aynı bizim 1990'lardaki kirli savaş ve yargısız infaz yöntemlerini uygulayan ama aynı zamanda yolsuzluklara bulaşan, etrafına inanılmaz bir yoksulluk şebekesi oluşturan ve sonunda da ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Evet. Yargılanmamak için Japonya'ya sığınan. İşte, ama mahkum da oldu galiba. Oldu tabii tabii evet. Oldu ama evet. Kaçtı. Evet. Sonra gelip hapis cezasını çekiyor mu ondan emin değilim. Ben de zannetmiyorum ama yani mahkum oldu. Mahkum oldu tabii evet. Aklına dava açıldığı için kaçtı. Onun kızı, kızı tabii babasının politikasını devam ettirir mi bilmiyoruz. Ama bu böyle bir isimle başlamak... Fujimori ismiyle başlamak ki gene de %49 oy almış evet, olması önemli. Önemli. Humala'yı aslında pek benimsemeyen sol çevrelerin Humala etrafında hatta sol veya Serb liberal demokrat çevrelerin bile Mario Vargas Llosa gibi. Evet. Sola çok hele Peru soluna çok yakın durmayan bir ünlü yazarın ben Fujimori'nin karşısındaki adayı destekliyorum diye çağrıda bulundu. Ve Ollanta Humala seçildi. Ollanta Humala da bir eski asker. Bu da darbeler yapmış bir asker 2000'de. Ama kime karşı darbe? Fujimori'ye karşı darbe yapma teşebbüsünden yurt dışına sürülmüş bir kişi. Babası biraz daha renkli bir kişilik. Bir ultra milliyetçi, kendine göre bir teorisi var. Bu teoriyi başka bir zaman ele alırız isterseniz. Evet. Bayağı etnokaserizm diye böyle bir ilginç. Hiç duymadım, ilginç. Evet, evet. Babasının böyle bir şeyi var. Bir düşünce akımı var diyelim. Bayağı milliyetçi ve milliyetçilik de şöyle bir milliyetçi. Dünyanın en ari ırkı işte Peru'nun yerli halklarıdır teorisi bu. Yani yerlilerin ve İnkalardan kalma bir yerli halk olduğu için de işte dünyanın en ari ırkı bu bizim yerli halkımızdır, yerlilerdir diyen bir etnokaserizm diye bir Antaora Humala bu inşallah babalarının ve babasının izinden gitmeyeceğini 3-4 sene önce söyledi. 2006 seçimlerine girdi. O zaman yenilmişti. O zaman babasıyla arasında mesafe oluşturmaya çalıştı. Fakat bu arada unutmamak lazım ki erkek kardeşi de kendisi Güney Kore'deyken 2005 yılında erkek kardeşi Antaora Humala da 150 tane subayla bir komiserlik basmıştı şey adına hareket başlatmak için. Etnokaserizm adına hareket başlatmak için. O zamanlar Orlanda'da bu hareketin yurt dışındaki kahramanı olarak tanımlanıyordu. Şimdi babasının bütün bu doktrinlerinden, milliyetçi doktrinlerinden ulusalcı mı diyelim acaba? Evet, kız da babasından, oğlan da babasından etkilenmez diye umut ediyoruz. Ümit ediyoruz. Kızın artık etkisi kalmadı, seçilmedi ama inşallah Humala böyle bir şey yapmaz. Chavez'le de arasına bir mesafe koymaya çalışmış bu sefer. 2006 seçimlerinde Chavez vari kırmızı gömleklerle falan seçim yaparken bu sefer takım elbiseli, kravatlı gözükmeye ve Chavez'in adını fazla söylememeye, dile getirmemeye çalışmış. Neyse bir ilginç kişilik, bir eski subay, bir emekli subay, ordudan tart edilmiş bir emekli subay, darbe yapmaya teşebbüs etmiş bir subay. Ama aynı zamanda sol politikalar yürüteceğini söyleyen bir subay. Bakalım. Bakalım. İkincisi de Portekiz. Evet, orada. Küçük bir cümleyle bitireyim. Portekiz'de Sol Sosyalist Partisi, iktidardaki Sosyalist Partisi kaybetti. Kriz nedeniyle mi kaybetti? Büyük ihtimalle iktidar yıpranması nedeniyle kaybetti. Çünkü kriz nedeniyle kaybetmiştir büyük ihtimalle de. Yani ama iktidar yıpranması. Çünkü ilginç bir şey, bunu belirtmek istiyorum. Sağ Parti, Sosyal Demokrat Parti'nin programı IMF'nin kemer sıkma politikasından daha fazlasını, daha fazla kemer sıkacağız diyerek kampanya yaptı. Ve kazandı. Ve kazandı. Şimdi Portekiz halkı bu kemer sıkma politikası uygulandığında nasıl sokağa dökülecek? Çok merakla bekliyorum. Hakikaten ilginç. Fado çalarlar. Bana çalabilirler. Portekizlerin bir derin kederi vardır. Evet. Belki ona sarılabilirler. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından şimdi kısa bir ara. Ondan sonra da konuğumuz olacak. Konuklarımız diyeyim. Mustafa Bayka ve Uğur Hüküm'le birlikte olacağız. Birisi Uğur Hüküm Paris'te olacak. Biraz önce de söylediğim gibi. Ve Stefan Essel'in Öfkelenin adlı kitabı. Bütün dünyada büyük yankılar yaratan 93 yaşındaki 94 hatta şimdi bir rezistansçının, direnişçinin dünyayı bayağı etkilediği Öfkelenin kitabı Cumhuriyet Kitaplarında Aydınlanma Kitaplığı serisinde çıktı, yayımlandı. Onun yayıncısı Mustafa Bayka ve Stefan Essel'le de orada bir görüşme, Paris'te de görüşme yapmış olan Uğur Hüküm'le tartışacağız biraz ve bu kitabın bizi nerelere götüreceğini, dünyayı da götürebilir mi, bir yerlere götüremez mi, onu da konuşmaya çalışacağız biraz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, aynı zamanda AçıkRadyo.com internet üzerinden yayın yapıyoruz ve Açık Gazete'de konuklarımız var. Önce stüdyoda dostumuz Mustafa Bayka. Konumuzda Cumhuriyet Kitapları Aydınlanma Kitaplığından çıkan Stefan Essel'in çok büyük yankıyı yaratan kitabı Öfkelenin, Endinyevu adıyla çıktı ve ortalıkta kıyametleri kopardı. Hatta muhtemelen dünyada bazı önemli sosyal gelişmeleri de etkiledi diyebiliriz. Özellikle İspanya'da. Evet, hoş geldin diyelim. Bir de Uğur Hüküm var. Evet. Dostumuz, programcımız. Aynı zamanda da bu kitabın da ön sözünü de sınır tanımayan yurttaş Stefan Essel diye de ön sözünü yazan Uğur Hüküm de. Uğur, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Merhaba Uğur. Merhaba Mustafa. Şimdi öncelikle bu Stefan Essel'i bir kere yayınladığın için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Uğur Hüküm, Cumhuriyet Gazetesi'nin Paris muhabiri, böyle bir kitabın varlığından beni o haberdar etmişti. Hemen bana gönderdi, ben de okudum ve gerçekten önemli bir kitap olduğunu gördük. Ve hemen Aydınlanma Kitaplığı'nın ikinci kitabı olarak programa aldık ve mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde yayınladık. Evet, kim şimdi bu Stefan Essel? Bir kere yani bir kitap yazdı, Öfkelenin, bu böyle gitmez diye kapitalizm direnmekte. Evet. Yani işte, insan topluluklarının kendini sürekli yeniden yaratması demektir direnmek diye başlayan bir şeyi var ve 93 yaşında yazmış. 93 yaşında, 1917 doğumlu, tarih de ilginç. 1917 doğumlu ve Uğur'un da ön sözünde ve söyleşide belirttiği gibi 94. yaşının baharını süren bir bilge. Evet, çok niteliği var. Evet. Evet, bilgelik abidesi de diyebiliriz ve genç bir yürek. Önemli olan o. Bu şey de ayrıca değil mi? Nobel 2011'de bu sene Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor ve aday gösterenler de yani. Evet, aday gösterenler Edgar Morin var, Fransız filozof sosyolog. Michel Rocard, Fransa eski başbakanlarından. İşte Peter Sloterdijk. Evet, Alman filozof yazar ve Almanya eski cumhurbaşkanlarından. Ve Zakker... Richard von Weizsäcker. Evet. Evet. Onlar oy birliğiyle Stefan Essel'i Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyorlar. Önemli tabii. Evet. Böyle. Ve kendisi bir önemli bir rezistan, yani direnişçi. Bir kere belki oradan birazcık bahsetmemiz. Evet, direnişçi. Yani Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında işte Petain Fransası, Vichy hükümeti ve satılmış bir Fransa diyebiliriz. Daha doğrusu satılmış bir hükümet diyebiliriz. Stéphane Hessel Özgür Fransa'ya katılıyor. General de Gaulle'ün Fransa'sına ve Greco takma adıyla bir takım görevlerle gizlice Fransa'ya geliyor ve faşistler, Naziler tarafından yakalanıyor, sorguya alınıyor. İlginç bir anekdot var burada. Tabii ki işkenceye alınıyor ve su işkencesi uygulanıyor. Herhalde tahmin edebiliyoruz nedenli zor bir deneyim olduğunu. Fakat o sırada Almanca ana dili olduğundan bir ara işkencecilerine Almanca hitap ederek şaşırtıyor adamları. Evet. Bence çok önemli noktalarından biri de benim açımdan ve mesleki de paralellikten dolayı Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948'in redaktörlerinden ve kaleme alanlarından, evet. Kaleme alanlarından zaten o kadar çok yönlü niteliği var ki, yani pilot, direnişçi, sosyalist, yazar, bilge, filozof ve diplomat özellikle. Evet, yani arabulucu. Bir sürü defa da ölümden dönmüş herhalde. Kesinlikle birkaç tane toplama kampına gidiyor ve asılmanın eşiğinden dönüyor birkaç kez. Kendisi 5 kez diyor Uğur'la yaptığı söyleşide. Evet. 5 kez. Bu da çok ilginç. Uğur, biraz da senden dinleyelim. Nasıl bir etkisi oldu bu? Ya ben mesela duymamış olmanın utancını daha önceden yaşıyorum. Birdenbire patlayınca şimdi çok etkileyici buldum. Hem yazdıklarını hem de bütün hayatının hikayesini, özellikle işte bu hukuki ve direnişi, yani şiddet kullanılmadan bütün dünyada direnişin öncülerinden bir manifesto şeklinde kitabıyla. Yani sen nasıl gündeme getirdin Hessel'i? Stéphane Hessel hakkında gerçekten birkaç tane kitap yazılabilir. Kendisinin 6 kitabı var. Onu yeri gelmişken hatırlatayım. Bu arada en önemli kitabı diyebileceğimiz de aslında bir şiir kitabı. Biraz sonra vaktimiz olursa ona tekrar döneriz. Stéphane Hessel aslında birçoğunuzun yakından bildiği bu Jules Jim isimli François Truffaut'un ünlü filminin kahramanlarından ikisinin çocuğu. Öyle. 1917 Berlin doğumlu, 1935'te 24'te Fransa'ya geliyor annesi babası. Ve de 1935'te de annesi babasıyla birlikte geldikten sonra Fransız vatandaşlığına geçiyor. Stéphane Hessel bence 20. yüzyılın devrimci ve direnişçi mirasının 21. yüzyıla mirası. Gerçek bir devir teslim. Özetini yapıyor bütün 20. yüzyılın ilerici hareketlerinin, sosyalist hareketlerinin. Ve de 21. yüzyılın insanlarına diyor ki, buyurun size bir küçük mesaj. Değerlendirmesi sizlerden. Şu anda 30 civarında dile çevrildi. Artık milyonlarla sattı. Ne kadar sattı bilmiyorum ama sadece Almanya ve Fransa'da 3 milyonu aştı satışları. Ve de kendisiyle yaptığım söyleşide çok hoş, fevkalade alçak gönüllü ve efendi bir insan. Dedi ki, hani birazcık megalomanyak olsam şeydeki bu Kuzey Afrika ülkelerinde ve daha sonra Orta Doğu'ya sıçrayan Arap Baharı hareketinde parmağım var diyeceğim diyor. Evet. Aslında gerçekten de Tunus'ta hareket yanılmıyorsam Aralık'ta başlamıştı, Aralık 2010'da. Evet. Bu kitap 17 Ekim'de yayınlandı. Tunus'un ve özellikle Mısır'daki entelektüel kesimin nedenli Frankofon olduğunu düşünecek olursak, bu kitabın Fransa'daki tartışmaları, etkileri bu ülkelere taşınmış olabilir. Fakat hepimizin şu son zamanlarda somut olarak da gördüğü, duyduğu gibi şu anda esas olarak İspanya'da, kısmen Yunanistan'da ve hatta duyduğuma göre önümüzdeki pazar günü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bir grup genç bu çağrının artık etkileri mi diyeyim, uzantıları mı diyeyim, rüzgarları mı diyeyim biçiminde toplanacaklarmış ve protesto hareketlerine girişeceklermiş. Evet, yani son derece etkili oldu. Yani sınır tanımayan yurttaş ifadesi kullanıyorsun ön sözde yazdığın. Bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten 21. yüzyılın ta 20. yüzyılın başlarında doğmuş bir adamın 21. Evet. yüzyıla hareketle sosyal hareketlerine ve devrimci hareketlerine örnek ilham vermesi çok etkileyici bir şey gerçekten. Bu tabii bende şeyi de uyandırıyor. Yani şimdi bu sıralarda adamın çok yönlü biri Esel, bu tabiat hakları, çevre haklarına da evet. büyük önem verdiği evet. aşikar. Orada da mesela yeni toprak ananın hakları bildirgesi yayınlanması için çalışılıyor. Şimdi evrensel bildirgesi Bolivya'nın öncülüğünde ve büyük bir hareket halinde geliyor. İkisi aslında aynı şeyin Kesinlikle. Birer yüzü yani. İki tane konuya vurgu yapıyor Hesel. En önemli iki konuya konu üzerinde duruyor. Bir tanesi saptaması çok önemli. Çok yoksullar ve çok zenginler arasında hiçbir zaman bu kadar derin bir uçurum olmamıştı diyor. Bu Öfkeli'nin kitabının birinci derecede yaptığı vurgu. Mesaj. Evet. Mesaj. İkinci mesajda çevre sorunları hemen gündeme geliyor ve daha çok Öfkeli'nin kitabının bir devamı olarak kabul edebileceğimiz Angajevu adlı, yani davaya katılın, angaje olun, saflarınızı seçin diye de çevirebiliriz. Orada daha çok çevre sorunlarını ele alıyor. Evet, çok yani zaten ikisinin ben uzun süreden beri yaptığımız yayınlarda ve yazdığım yazılarda falan da söylemeye çalışıyorum. Bu ikisinin aynı madalyonun birer yüzü olduğunu, bu insan hakları, haklar, temel hakların Tabii. savunulmasının toprak ananın haklarından ayrı ele alınamaması durumundayım. Ve bu yüzden de bu isyanı, direnişi ve haysiyet mücadelesini özellikle de mesela bu bütün bu Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki yükselen hareketlerin ve sonra da İspanya'ya işte biraz önce konuştuğumuz gibi sıçrayan şeylerin çok önemli bir haysiyet, yalnız demokrasi, özgürlük evet. ve eşitlik değil, bir haysiyet mücadelesi olduğunda. Haysiyet vicdanların isyanı, vicdanların isyanı olarak nitelendiriliyor. Evet. Vicdanlar artık isyan ediyor. Endignasyon da o demek değil mi? Evet. Haysiyetle Orada bağlantılı bir kavram. Uğur zaten. Hüküm'ün yazdığı ön sözde zaten etimolojik olarak çok güzel açıklayan bir paragraf var. Endigne fiilinin. O da kitabın ilginç bölümlerinden birini oluşturuyor. Özellikle seni ilgilendiren bu Angajevu kitabında Hesel tabii Uğur Hüküm özel bir söyleşi gerçekleştirdi ve söyleşi de Cumhuriyet Kitap Dergi'de yayınlandı. Çok evet. ilginç bir söyleşiydi ve çok naif birisi ve Angajevu kitabında ben araba kullanmıyorum ama bunun suçluluğunu hissediyorum diyor. Çünkü araba etrafı kirleten bir araç olduğu kullanmıyor değilim. İhtiyacım olmadığı için kullanmıyorum diyor ve kendini suçlu hissediyor ve bunu da itiraf edecek kadar naif birisi ve artık İncil'deki tanımın kesinlikle değişmesini istiyor. Fransızcası doğanın efendisi sensin söyleminden artık insanlığın vazgeçmesi gerektiğini ileri sürüyor. Evet, çok belki çok yönlü. Çok yönlü. Onu da basacağınızı ümit ediyorum. Büyük bir hızla ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Angajevu kitabının da yani mesela gene Uğur senin ön sözünde rastladığım çok önemli bir şey daha var. Şimdi tarihin adamın da dediği gibi en büyük gelir dağılımı adaletsizliği, korkunç bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Hatta Nobel ödüllü Stiglitz şeyi yazdı. Halk için halk yararına vardır ya o şey. Evet. Halk tarafından demokrasi tanımı o en zengin %1 için %1 tarafından diye bir makale yazdı yeni ve bu tehlikelere dikkat çekiyordu. Yani sermayenin diktatörlüğüne hayır dediği gibi bu çok berbat bir dönemde yaşıyoruz. Yani gezegenin de tam bir tasallut altına geldiği bir dönemde umut pillerimiz tazeleniyor demişsin Uğur mesela orada. O son derece önemli. Yani bardağın dolu tarafını bize ancak böyle bir herkesin katılabileceği taban mücadelesiyle olabileceğini göstermek açısından benim müthiş vurdu yani. Evet, Hessel'in kitabı. Hessel öfkelinin diyor ama özellikle de bu öfkenin şiddete başvurmama, evet, izlemeyi öğrenmek zorunda olduğumuz yoldur diye bir saptama yapıyor. Bu da çok önemli ve senin de hoşuna gideceği bir bölüm var Öfkelinin kitabında. Zaten Sartre, Jean-Paul Sartre'dan da çok etkileniyor. Fakat abimiz diyor değil mi? Efendim? Abimizdi diyor. Kesinlikle. Terörizm etkili olamaz diyor. Ve şiddet içeren bir umut varsa eğer bu Guillaume Apollinaire'in şiirindedir diyor. Umut ne kadar şiddetli diyor Apollinaire. Evet. Ya gerçekten evet. Öyle. Yani bu çok dediğim gibi bardağın dolu tarafını da bize gösteren ve kitabın da gelirlerini de uluslararası ölçeklerde mücadele veren sivil toplum kuruluşlarına bırakmış olması da ayrıca çok, çok önemli. Mesela Filistin davasına bakmakta olan Russell Mahkemesi'ne. Evet. Filistin konusundaki öfkem de önemli bir bölümünü oluşturuyor kitabın. Ve Hessel Gazze şeridine gidiyor ve Filistinlilerin gerçek durumunu çıplak gözle görme olanağını sağlıyor ve özellikle şunu vurguluyor. Gazze ise 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu bir açık hava hapishanesi konumunda diyor. Bir de dökme kurşun operasyonundan bahsediyor ki 1400 insan, kadınlar, çocuklar, Filistin kamplarındaki yaşlılar ölmüş. İsrail ordusu ise sadece 50 yaralı vermiş. Evet, çok yani gerçekten yani çok yönlü, hem de yüz akı, aslında hepimizin onur duyacağımız bir toplum olmaya dönmeliyiz gibi de bir ibare, lafını hatırlıyorum. Bu işte haysiyet meselesi böyle bir şey. Şunu da vurgulamak istiyorum, önemli mesajlarından bir tanesi de kayıtsızlık. En kötü tavır kayıtsızlık, özellikle gençlere yöneliyor. Yani gençlere sesleniyor. Evet, bir şey yapamam, elimden bir şey gelmez, ben kendi işime bakarım demekten vazgeçmelerini istiyor gençlerin. Ama şimdi Uğur'a da soralım tabii bunu, o daha Avrupa'da daha da yakından gözleme, evet, fırsatı buluyordur. Bu kayıtsızlığı hem Tunus'ta, Mısır'da ve başka yerlerde hem de İspanya'da özellikle çok Fransız rahat. Fransız gençliği Fransa'da, bağlamında da. Fransız Bastide'de de aşılmış olduğunu görüyoruz. Uğur, ne diyorsun Uğur? Kuşkusuz oldu bitti. Tarihin her döneminde kayıtsız kalan insanlar, ilgisizler ve de benciller toplumun en kötü kesimini oluşturmuş ama ezici çoğunlukta bu. Zaten bu açıdan da Stefan Hessel gençliğe olan güveninden söz ediyor yaptığımız söyleşide. Ve diyor ki tabii ki gençlik bir mucize değil, tabii ki mucize yaratamaz. Tabii ki gençliğin her yaptığını onaylamıyorum. Ancak hamuru karabilmek için diyor bir maya olur. Bu maya daima azınlıktır, küçüktür. Ben bu mayaya güveniyorum diyor. Gençliğin içinde bir direnişçi unsur vardır ki bu unsura güveniyorum ve bu unsur eninde sonunda her toplumda itmeyi, patlamayı, baş kaldırmayı getirecektir diyor. Buna güveniyorum, inanıyorum. Dilerim ki ömrümün sonuna kadar bu görüşümü değiştirmem diyor. Evet. Ve şöyle küçücük bir anımı da anlatayım kendisiyle izin verirseniz. O da geçtiğimiz Şubat ayında burada Mediapart diye çok önemli bir internet gazetesi var. Evet. O esas olarak Stefan Hessel'in bu kitabı etrafında büyük bir gece düzenledi. Bu geceye kendisi gibi genç bir takım bilgeler katıldı. Edgar Morin ki bu sene 90 yaşına bastı. Claude Alfandari 87 yaşına bastı. Dayanışmacı ekonominin mucididir kendisi. Ve tabii ki Arap ülkelerinde olup bitenlerden ötürü de 5-6 tane Arap ülkesinden çeşitli gazeteci ve aydınlar katıldılar. Salon yaklaşık 1000 kişilikti. 1000 kişi de dışarıda kaldı. İnanılmaz bir heyecandı. Ve de özellikle bu ihtiyarların sahnedeki coşkusunu, dinamizmini anlatmak çok güç. Stefan Estel'e sordum. Dedim ki Edgar Morin'i gördük. O sizden 4 yaş daha genç işte. 8 yaş daha genç. Claudel Fonderi. Dedim ki nereden geliyor Bay Estel bu heyecanınız, bu enerjiniz? Çünkü neredeyse sıçrıyordu böyle. Eller havada konuşurken bir heyecanla. Şu cevabı verdi. Dedi ki ben bir kere dedi hayatım boyu sosyalist oldum dedi. Bu heyecanı De Gaulle'in yanında da yaşadım. Destekçisi olduğum daha sonra Pierre Mendès Fransız'da ve sonra Michel Rocard'la da yaşadım. Ama Yeşillerin hareketinde çağımızın hareketini gördüm. Dolayısıyla onların listesini destekledim. Önümüzdeki seçimlerde Martin Aubry'yi destekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı olarak. Böyle öleceğim dedi. Sosyalist oldum diyor. Ama dedi esas kaynağı bu. Ben mutlu bir insanım dedi. Evet. Bu mutluluğumu da kadınlara öncelikle de anneme borçluyum dedi. Annesinin çok güzel bir lafı var. Onunla bağlayayım. Her koşulda mutlu olmayı bileceksin demiş. Mutluluk bulaşıcıdır. Sen mutlu olursan etrafındakiler de mutlu olur. Bu da yine senin mutluluğunu arttırır derdi. Hep annemin sözünü tuttum. Hep bunun için kendimi sözü. Daima zinde ve şanslı hissettim diyor. Evet, süper. Ya hakikaten çok olağanüstü bir dalganın böyle genç yeni kuşakla eski direnişçi kuşağın birleşiyor evet. olması, sosyalist kuşağın bana çok hem ilginç hem de çok umut verici geliyor. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Tabii Hessel özellikle umudun yitirilmemesine çok önem veriyor. Ve mesajları gerçekten kitaba bakıyorsunuz. Zaten 25 sayfalık 30 sayfalık bir kitap. İnce bir kitap. İşte Uğur'un ön sözüyle bir aydınlanma ön sözüyle 50-55 sayfalık bir kitapçık yaptık. Bizim Türk okuyucuları, yerli okuyucular kalın kitapları severler. Severler. Fakat bu kaçınılmazdı. İyi oldu bu eklemeleri yaptığımız. Verdiği mesajlar çok önemli. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle iki mesajı daha var. Bugünkü toplumda medyanın tuzu kuruların eline geçtiğini vurguluyor. Evet, ve basının bağımsız bir demokrasi için bağımsız bir basına gereksinme duyduğumuzu özellikle vurguluyor. Ve bunlar tabii Hessel ve arkadaşları Özgür Fransa'nın direnişçileri, rezistansçıları. Nazizm diyor, direnişçi kardeşlerimizin fedakarlıkları ve Birleşmiş Milletler'in faşist barbarlığa karşı çıkması sayesinde yenilgiye uğradı diyorduk. Ama bu tehdit bütünüyle ortadan kalkmadı ve adaletsizliğe karşı öfkemiz sürüyor. İster açık faşizm olsun, ister sivil faşizm olsun. Bu tehdit her zaman var. Evet ve çok yani bir ikinci benim de bulduğum naçizane önemsediğim bir şey bu entelektüel sorumluluğu üstleniyor olması. Yani bu olmadan entelektüellerin sorumluluğu olmadan manevi cesaret, moral cesaret olmadan olamayacağını biliyoruz. Tarihin değiştirilemeyeceğini. Ve mesela Avrupa Birliği'ne de ağır lafları var yani aslında. Kesinlikle, özellikle. Ne en büyük üzüntüm ne Obama'nın ve ne de Avrupa Birliği'nin temel değerlere dayanarak inşacı bir dönem için katkı yapacaklarına dair hiçbir sorumluluk almamalıdır. Özellikle Angaje bu kitabında bunu daha da açıyor. Ve Uğur'un Stefan Hessel'le yaptığı söyleşide ve Cumhuriyet Kitap'ta yayınlanan söyleşide özellikle bu belirtiliyor. İkinci hedef olarak yani çevre sorunları çok önemli. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Özellikle bir iki pasaj okumak isterim burada. Tabii bunun çözüm önerilerini de getiriyor Stefan Hessel. Mesela şöyle diyor. Acilen ve yoğun olarak üzerinde düşünülmesi gereken nereden başlanacağına karar verilmesidir. Kapitalizmin kuralları yerine toplumsal ve dayanışmacı bir ekonomi, sanayileşmiş bir tarım yerine aktif bir çevrecilik ve ekolojik tarım ilkeleri uygulanabilir. Evet yani bu konuyu tabii müthiş uzatmak mümkün. Evet. Özellikle de tabii Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bu genel toptan bir inşaat sektörü gibi çalışarak üstünden geçiyor olmasın. Esler özellikle. Ve bütün barajlar filan buna karşı çok gezegenin durumunun da ne kadar vahim olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Tabii bunları ben her gün neredeyse radyodan söylüyorum fakat Esel gibi bir anıtsal kişiliğin, şahsiyetin bu açıdan meseleye bakıyor olması çok kuvvetli bir elimize şey veriyor. Şöyle, mücadele gücü veriyor, aracı veriyor diye düşünüyorum yani. Şöyle özetleyebilir miyiz? Yani gene Uğur Hüküm'le yaptığı söyleşide önemli şöyle diyor Esel. Önemli olan son derece özenli bir tutkuyu canlı tutmaktır. Adil ve modern bir toplum tutkusu her devir için geçerli bir tutkudur diyor. Bu tutku 17. ve 18. yüzyıl aydınlanma çağında da geçerliydi. Rousseau, Diderot, Voltaire ve arkadaşları kadar diye devam ediyor. Evet. Vallahi hemen bekliyoruz arkadaşlar ikinciyi de. Ve bunun uzantılarını biz özellikle epey bir süreden beri şeyi de takip etmeye çalışıyoruz. İlk daha Tunus'taki olayı Ahmet İnsel'le buradaki bir konuşmadan başlayarak başladığı günlerden itibaren erken yakalayanlardan biriyiz. O talihimiz oldu. Ondan sonra da sürdürdük. Şimdi de İspanya'yı oradaki arkadaşlarımızın filan da gayretiyle izlemeye. Çocukları, evet. Değil mi? Güneş Meydanı çocukları. Endinya dostlar. Evet. Plaza del Solidaridad dediler. Onun öyle adını mi? Da ama uzattılar. Evet, hayır. Yani. Aslı Sol. M15. Onlar M15'e dayanışmaya evet, çevirdiler. Bugünlerde de ne yapacaklarını onlar da karar vermek üzereler ama olağanüstü bir döneme doğru girmiş olduğumuz aşikar. Evet, çok teşekkür ederiz Stefan Essel'in. Uğur, bir şey eklemek istediğin bir şey var mı? Sadece Stefan Essel'in kitabı etrafında olsun ve Avrupa'da veya dünyanın başka ülkelerinde olsun bu insan haysiyetine aslında dokunan her şeye karşı isyan etmek duygusunun Türkiye'de de bir an önce yayılması dileğinden başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Bu konuda da keşke 1000 tane açık radyo gibi radyo olsa Türkiye'nin her yerinde seslense insanlara. Çok teşekkür ederiz Uğur. Ben teşekkür ederim. Katkılar için. Mustafa, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Son bir şey eklemek istiyorum. Bu Le Nouvel Observateur'de Regis Debray'a soruyorlar Esel konusunda. Ve Regis Debray tabii ki diyor Esel'de öfkelenmenin sadece yetmeyeceğini biliyor. Ve Spinoza'cı sloganı Esel'de ön plana ağlıyor. Bu şöyle bir slogan: ağlamayacaksın, alay etmeyeceksin, kızmayacaksın ama anlayacaksın. Öfkenin nedeni. Evet, aynen öyle. Mustafa, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu konu daha yeni başlıyor. tahmin ediyorum senin yaşından. Onun için bol bol konuşma ve hatta paslaşma imkanı bulabileceğimizden de çok iyi bir iş yaptınız bunu erken tarihte çevirerek. Bu arada çevirmenimize de İsmail teşekkür edelim. İsmail Yarguz çevirdi. Evet, o da gayet iyi olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Peki, bitti programımız bugün gene. Mahir Ilgaz'ın olmadığı ikinci günde bitiriyoruz. Bitirirken başladığımız müzisyenle bitirelim. Ölümünün 47. yıl dönümünde Mead Lux Lewis'ten bu sefer de Albert's Blues geliyor. Hepinize günaydın. Açık Gazete.